ekasta asti ollaan edelleenkin opissamis. Eli vuodet lasketaan silmäluvuis nopissamis. Kertotaulut omaksutaan poistamalla pilvejä. Skegen myötä kasvaa psykopaatin piirteet. Kisa kohti monttu, valo pysyy vihreen. Ei naura tuo vuosi, on läpät jäänyt sikseen. Aika chika peiliin ja yhdistellä pisteet. Rosiksesta toiseen, loputonta rundi. Seuraa matkaselli ikkunasta maan tiedon tunti. Kahlittuna penkkiin, tutustutaan kuntiin. Mitä kemiasta on opittu, on jemmattuna punti. Kirjoitukset aido, harjastaaminen on laitonta. Kuva, taide, taidot, nimet, tiio, äidin maidosta. Selvitty painoista, vuosista laihoista. Opittu on harvoilta, kavereita vanhoilt. Jos oli sitten hengissä, ois kaikki sen arvo. Aikuinen äijä, joka tsekkaa peilistä takas. Tähän ikään opittu, et saa eilistä takas. Krevi, teinin rakas, oli selkeästi monille vähän niinku sijaiskoti. Vähän niinku perheen korvike. Yhäs opittu, kasvettu, nokittu. Riitannuttu illan ja aamu sovittu. Toisaalta tähän ikään tajuttu, et kaikki ei voi antaa anteeksi eikä unohtaa. Jos lähtee seuraamaan, kadottaa itsensä. Ja jos lähtee etsiä itsensä, niin eksyy muist. Mut ottamat etäisyyt ei pysty hahmottaa. Ja silloin ei tunnista metsää puist. Lapa milja, 99.07. Pysy muistois niinku Samppa, Toni, Masa ja Leiska. Tähän asti opittuna ei siis yhtään mitään. Ei koulussakaan käyty eikä tehty mitä pitää. Elämä koulu opeteltiin aikaa viettämällä. Nuoren vetää kuosia ja kapo kiertämällä. Enemmän siis opittiin hengaamaan kadulla. Tuntui niin hyvät olla koko tunki olla. Jälkeen jäi vaan koulutui puistoi. Vitu hyvin frende ja vitu hyvin muistoi. Tuplan eivät mitä laskennon vasta. Saman verran pepse pyöri tässä sopassa. Pädemisen tarpeen olle noin suuri on selvää. Poliisikoulussa on sun juuret. Suuret suunnitelma sulke suuni ei siis vittu natsannu. Yritys loppu lyhyen kun ette enää jaksannu. Yritys hyvä ei loppu asti riitä. Ei ole se kuittaa ja kiittää. Opiskeltu kartalla, rankan lailla. Opiskeltu kujalla, opiskeltu radan varrella. Koulussa ei oikein opittu ollenkaan. Paitsi viha sikakyttien metkuja ja muuta paskaa. Koti invasion uhri, pulpettiin suttuu. Kesken vittu luureis huttuu liian lujal. Oltiin naapuruston lunkin pinaamoin. Hullut alko lämpää kunkkuu, karhu kaadoin. Kelasi ettei navise pitää ottaa homma haltuun. Kekkaat tekemis mis heru akutti arvostus. Sitä kun muka luulee olevansa niin paljon vailla. Nöyryys on vahvuutta vittu sitä kunnioituksella. Ego erottaa ihmiset ekstaattisesta suuresta. Kertaava oppimaani vaikka toi kuulosti oudolta. Joskus kuolleet kävelee onni suosi varasta. Evil Disney kurse yhä meistoon, se on parasta. On. Opiskeltu kartalla, rankan lailla. Yes, underground huminaa. Tervetuloa taas taajuuksille. Lähiradio 100.3. Ja aloitimme Adebisilla ja Konnalla. Korvia myöten EP, joka on ilmestynyt herra ties kuinka kauan sitten. Kauan, joo. Ja olihan siis Hakakin oli mukana muuten. Joo, tässä oli kyllä. Se oli tähän asti opittua ja Jontti ja Saka fiittaamassa siis. Jonttikin oli, aivan. Niin, aivan niin. Mutta juu. Mä en katso kuullut alusta saakka. Joo. Tai sit mä en vaan kuunnellut. En tiedä. Se voi olla. Semmosta se elämä välillä on. Joo. All right, vaihdetaan kieltä, mutta ei varsinaisesti musiikkityyliä. Eli West Side Connection esittää meille kappaleen Bow Down. Olkaa hyvä. The world is mine, nigga, get back. Don't fuck with my stack. The gauge is whacked. About to drop the bomb, I'm the motherfucking dime. Big fish in a small pond. Not a fish trying to throw they book at the crook, but I shook. They worm and they hook. Guppies hold they breath. They wanna miss me when I'm tipsy. Running everything west of the Mississippi. It's the unseen pulling strings with my pinky ring. We got your woman pucker up, but we fuck her up. Bow down before I make a phone call. Got 25 niggas running up on y'all for the cheese. We want them keys. Everybody freeze on your knees. But that's greater than you. I take 10 steps and I draw. Now who's this in the mad ass Inglewood edition? I bust like a pimple, my mind is still mental. The west side connects with me in South Central. When the drag from the zigzag can't fuck with the Phillies, holding down the Wild West like the kid they call Billy. Once again, it's Mac 10, the gold crown holder, strong as a Coca-Cola with a chrome pistola. Now who wanna fuss so I can bust when I cuss? My look bring you fear with gear from the surplus. Since a teen, I chased the green, the crack scene king. Low lows, corniches, and baguettes on my pieces. So recognize these real cheese, chase the cheese. The west side connect, keep it rolling like gold D's. Three-wheeling and dealing, it's like the California style. But in the meanwhile, in my town, you got the bag. Bow down. When you come to my town. Bow down. When I'm westward bound. Bow down. Because I ain't a hater like you. Bow down to a nigga that's greater than you. Well, it's that Chuck wearing, still sporting a beanie. Yeah. The shadiest nigga when a click, who wanna see me? Gas, I slide my looks on, let my khakis hang. West side, connect gang, bing, bing, bang. Run away, go get your punk ass laid by this H, double O to the D to the STA. Fuck harder than, I'm gang related, simple and plain, which means I can give a fuck about you niggas in this rap game. Flashy niggas get stuck up, beat the fuck up. When you come around, keep your chain tucked from this 00 apostrophe, yes, shit. Fuck a studio lyricist, I'm real with this. Yes. Talk the talk, walk the walk. Diss me your wax, I'm trying to saw your whole fucking head off. Yeah, I'm platinum bound, so bitch, shut up. And nigga, wall, y'all could kiss my Converse like show now. When I come to your town. Bow down. When I'm westward bound. Bow down. Cause I ain't a hater like you. Bow down to a nigga that's greater than you. Bow down. When you come to our town. Bow down. When we westward bound. Bow down. Cause we ain't no haters like you. Bow down to some niggas that's greater than you. Yeah. Tell you something. Gangsters make the world go round. So you ain't got the clown. But if you live on the west side of your town, make them other fools bow down. West Side Connection. The world belongs to us. Bow down. Bow down. Bow down. Bow down. When you come to our town. Bow down. When we westward bound. Bow down. Cause we ain't no haters like you. Bow down to some niggas that's greater than you. Fool. Niinpä niin, ja nimi velvoitti heille Minutemen nimittäin, ja kappale oli Themselves, Double Nickels on the Dime-levyltä, joka julkaistiin 1984. Joo, toi kesti minuuttia 18 sekuntia, että ei toi kovin pitkä ollut. Ei. Joo. Ei aina tarvi olla. Ei ollakseen hyvä. Niinpä. Tossa oli kaikki oleellinen. Näin, mitäs seuraavassa on? No minäpä pysyn vielä tuolla ysärirapin puolella. Jaaha. Yhden kappaleen verran, ja siitähän vastaa seuraavaksi Top Authority kappaleellaan Ghetto Soldier. Mike Chuck, nigga. Flint Town in the house, nigga. Ghetto Soldier, rolling with my Yo, gun, what's up? that rep, his next step, the light is blunt and smoking. Got a cat that Glock and barely hold it when it's loaded. But once his body spray is kinda bullet and clicking, don't be surprised when you bitches out here get it. From Flint to Mitten, Michigan, don't be bullshitting with hoes and tricks be tricking. Late night creeping for some dickin', but call me up cause I'm the problem solver. But I only fuck when it's time to fucking buck, but it's time to buck a buster. Dead in his face, call the case very young for using mates. When you evolve the problem solver, the solver get that shitty race. Your gang gotta be tight and smart to survive in the park. And bullets have no name, so it's your fault you get caught. Cause ghetto soldiers come in all packs, don't be surprised I fall off track. By drinking yaks and smoke on, drink on, till it's all gone, cause I'm gone. I'm born with the GME, make niggas sick, come close and get that head cone. Body's young, melt out of Folger, daddy always told ya. Don't fuck with a ghetto soldier. I'm a ghetto soldier, rolling with my heat. At me, fuck milk cause I drunk proof. At age two, his daddy had a G. A little child, steady running wild, skipping school and smoking weed out for the piles. Nigga never served in the smile. Nigga, cause ain't shit brought my city a joke. Nowadays we be getting hot as the coke. Weed ain't the only thing that's getting smoked. So look, better watch your back. This nigga be scheming rocks and plots with the jacks. It's like suicidal without your cat. Plus niggas act a fool in the summertime. So hey, put away my AK, put another nine. Nigga, straight out the box, 17 shots, yelling out fuck. As I roll down the block with my shit cocked on, cause a nigga got to survive. So much negativity, they say a young nigga won't literacy 25. Without a struggle, we can't strive. Just be happy you living day by day and you still alive, nigga. So thank God and never trust what body told you. System is set up, so keep your head up. Don't let them fold you. Straight ghetto soldier. I'm a ghetto soldier. Night Sun, ja se oli vuodelta 1972 levyltä nimeltä Morning, ja Don't Start Flying. Joo. Enpä muista kuulleeni ikinä kyseistä orkesteria, mutta nyt oo. Oo, mä kyllä joskus aiemminkin soittanut. Niin, mutta en mä kyllä pakko myöntää. Muistatko niin kuin tässä vuosien saatossa mukaan kaikkien... Kaikki. Mitä mä oon soittanut. Ei välttämättä muista. En edes välttämättä kaikki mitä itsekin. No en kyllä muista itsekään. Niinpä, niinpä. Et saattaa sama kappale tulla parin vuoden päästä uudelleen. Niin. Mähän soitin viime viikolla biisin, mikä on tullut tämän vuoden aikana mielestäni. En ole ihan varma. Mutta... Joo. Kaksi kertaa, eli se on jo se hitti aineisto. Melkeinpä näin. Ensi kerran sitten 10 vuoden päästä. Mutta ei mitään, hei, nyt lähdetään musiikkityylin vaihdokseen, vaihteeksi. Ja vuoroon astuu Voivod. Voivod. Yes. Ja kappale on Too Scared to Scream. kaa, koo. Jää, letkee kopissa, osuu juopon kuurilla snareen. Luoteta juopa kuuri, siksi letkee sarttas viikon kuuriin. Keräsi hilut, lokitin loput, suuntasi etelään, nainen poltti proput. Välitin vitut, joko A kotut, B lähet, se on simppeli totuus. Ratkaise ongelmin, kolikkoa nakate, hakate rekki, raiteella rekki. Hiki hatu selteel, MC Letchi, laita myötä se kaikesta selvii. Keikalle kontate, steady kantai, ranka se huutai, kun kamat sanoo kaput, se on tyylin. Ja päälle takuu, jos näet keikalla streittinä, ole hyvä ammu. Se tuu tapahtuu, meikä kittaa ku Baasilinna, piats! Juopon tuurilla, vetämäs puol volttia takamuurilla. Luulis et vähemmät kyllä sä retit herää, mut veni vielä telemarketin perään. Kerään juopuneet perkeleet, joilla sinisiä suojelusenkeleet, joidenka lennelee. Tulee damakei kuin kerron, mut kuolis rouva fortula. Peruu, peru takuu, tuskota viski, vies päkääni niin säkään poistuu viikakin riski. Jou, siis voi huudella, näillä huudella tuuri kerrotaan kuus. Huonolla muuvilla, juopon tuurilla. Tää savuaa joka vitu tuutilla. kaapista. Juopon tuurilla, löydät hivas muulin, tarjomas kuulia. Kiivii sakset paperi, ylärinnä takki vaikka murskavoita haetti. Sallettiin vaikka onkin hiito vaikutuksen alane. Tuurin sattuu olevan ja akuankka maini. Ja sulla on huono maine, kun sä dokaat niinku nainen. Blossen posse sesarit ja paikka kolme raide. Tekemässä toa aika temppuja meikki. Ikinikään niin mä enhän saada ulos tätä shitti. Huokkulo syntymällä juuri niipä vitsi. Mikrofonit jokalle ja mikillekin pirtti. Himadalla siksakin tuskin löydä perille. Makuusuussa verinen. Herra omassa sängyssä oli juopaan tuuria perkele. Tässä teille tekele, joka tuskin edes menettele niinku tukiaine. Voi saatana, vitun vedel. Juopon juopon viejo ja nubi viikon lopputakan täynnä. Mustelmia rupikoida kille musti kuvi ku kela tapas kumia. Äiti liika viina, äiti liika bumia. Morganissa peräs kollegat kriimani. Elos vaikka kiimus oli 10 imami. Ei sattunut, kiitos puolustuksesta. Kun kissa selvii joka ikisessä tiputuksessa. Yhdeksälellä väl, yhdeksä päiväputki kestää. Ysärit pois etku turhaa yrittää estää. Erittäin juoks tai taistelee hormoni. Meroniin sistiutuu jatkoille jormi. Taksikuskille, posta näytää sormilla. Miks vitus heräsin taas ekspuja pohjilta. Pakko saada pilun kun Yrjö Ossila. Nupilla enemmän elämiin kuin Marja Prossilla. Juopon tuurilla, bisse huulilla, kaikkien huulilla. Juopon tuurilla, hommat hima vaik huono muuvilla. Juopon tuurilla, vaik päät on lahoin kuin puusilta. Juopon tuurilla, niin pudotukset on pehmeet kuin puuvilla. Niinpä niin. Jeijo ja Nupi Juopon tuurilla 12 vuotta sitten. Olivat. Joo, ja hirveä läjähän siellä oli fiittaajakin näköjään mukana. Kyllä, siellä oli Markku Let, Latiksi Andy ja Cat Vyyhe. Joo, kootut selitykset levyltä. Ja taisivat silloin olla haastattelussa sen väärin näin muista. No. Näinhän se oli. Eivät vetäneet akkapella versiona noita biisejä. Ei. No mutta vinkiksi tulevaisuutta varten voisitte harjoitella ja tulla tänne. Niinpä niin. Jep. Joo. No niin. Sitten kuunnellaan vähän punkkiin. Jaa. Kyre ja duunarit kertovat Kissalan pojista. Jaa. Kissalan pojat. Kyllä. Nonni. Niin joo, se oli vähän väärä biisi, mutta ei se mitään, oikea bändi ja sama EP kuitenkin. Niin. Ja oli itse asiassa viereinen biisi, kyllä. Et joo. Sinällään aika lähelle mentiin, mutta toi oli Taksi. Joo. Joo. Joo, kyllä se kuulukin sit biisistä. Niin no. Näköjään, joo. Joo, joo. Seuraavaksi Elvis Costello, eli Pere Ubu. Vuodelta 1978 levyltään Dub Housing, biisi on Codex, eikä sillä ole mitään tekemistä Costellon kanssa, mutta anyway, kunhan tuli nyt mainittua. Mm-hmm.

Bonobo. Ja mukana oli myös Baika. Ja kappalehan oli Night Life. Juu. Onneksi oli Bonobo, eikä Bono. Mieluummin Bonobo. Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä. Jees, jees, mutta painellaan tonne hippimeininkeihin nyt. Okei, okay, peace. Peace and love and piau, piau, soundia. Kyllä, siitä huolehtii herra nimeltään Ananda Shankar. Vuosi on 1970, kun julkaistiin herran nimeä kantava levy. Ja tässä hän versioi avauskappaleena kyseiseltä levyltä Rolling Stonesia. Mm-hmm. Jumping Jack Flash saa tässä nyt kyytiä, olkaapa hyvät. We'll be right back. lyyrinen pystyryöstö, ei mikään näätäly. Se oli nyykytys, kun roolipelimassit lähti. Ja sienitukka leffa välittömästi paikat poistu. Poisti bossik tuubi ja muovikassin pokal. Näille me repeltiin, kun oltiin välimaastos. Häidin tuskin piti puolensa, kun haaskat väli haasto. Mutta asiaan taas palattava on poukkoilevaa tyyppiä. Älä pahastu vaan alistutta, puhdas rahastus. Steppa kolmannel raiteel, karaistunut valistus. Jotain periaatteet pitää olla, ei vanhat ketut jaksa. Purpatusta pateettist kitinä naama kirjas. Se kuoles kulmas tuimasti, ollaan yli vilkas. Ja veivaan sen, minkä omakseen koki. Jos oot rotta, on notke, vai kohto uuto pistis. Kun se on yleensä mut mutinaa vaan. Mä oon mä, vittu sä, näinä fatalina aikoina. Se on kylmää, miten opitaan ole muovisi ja koleet. Saippua sarja saastaa, freesi olla umpi sokee. Kurkin sun fönarist, kun mikäkin nihkee tonttu. Haluun nähdä panostus, enkä mitään segis huttu. Pelihenki, puhdas rahastus, ei se väärin oo. Puhta lomatunnol kapitaali tiski joo. Se on kaikki välillis, väliaikast materiaa. Elää rahan takia, kuulostaa paremmalt paperilla. Taskut ympäri. Yeah. Taskut ympäri. Oitis. Tää on lyyrinen pystyryöstö, ei mikään näätäily. Puhtaa loma tunnol kapitaali tiski joo. Tää on lyyrinen pystyryöstö, ei mikään näätäily. Ei resurssien anastus, vaan karaistunut valistus. No, Jonttihan oli jo yhden verse ajan äänessä tuolla aikaisemminkin. Juu, mutta se oli fiittaamassa. Kyllä, nyt mentiin ihan omalla biisillä ja toihan oli rahastusäänitteeltä. Ja biisin nimikin sopii sille levylle kyllä hyvin, koska se oli taskut ympäri. Näin. Perinteinen arkipäivän meininki. Kattois sieltä vahingossa vaikka 5-senttinen tipahtas, kun oikein ravistelee. Jees, jees. No niin, tätä se minun uneni tiesi. No mitäs, menit nukkumaan? Joo. Aika mutta, vähän. Joo, vähän erilaista nyt sitten seuraavaksi kuitenkin. The Slits-niminen yhtye Cut-nimisen levynsä kerran, joka ilmestyi vuonna 1979. Siitä biisi FM. Niin minäkin. Live in the town. Näin. No noinpa juuri. Jep. Suomi jatsia teille. Ja siitä vastasi Teemu Åkerblom Quartet. Ja From Berlin oli biisin nimi. Eli joo. Eli siinäpä ne tärkeimmät. Näin on, näin on. Sitten vaihdetaan ihan tyyliä ja mannerta ja ainakin maata, ja tuossa ei laulettu, mutta seuraavassa lauletaan englannin kielellä. Oho, sensaatiomaista. Niinpä niin, joo. Tämä on vuodelta 1966 Paul Revere et Riders levyltä Midnight Ride with Paul Revere and the Riders. Get It on biisin nimi. Live your life. Don't let them treat you like a pawn. Your life. Someday you'll look and they'll be gone. Don't listen to them chatter. You gotta use your own gray matter. Get it on. Come on and get it on. Live for love. All the love you've got to give. Come on and get it on. Wow. Get it on. tree with their hips on swole. Reaching for mop and glow, letting their backside show. Cause she know, that's why she glance back so slow. Avoiding eye contact before this lust thing grow. Damn, Miss Ma'am with the mammary glands. To hug you from the back, I need two extra hands. Sex by the cans with the okra and yams. Damn, imagination pacing, turning me ham. All stores say seeing eye dolls aloud. And yes, the flesh is willing and oh so able. Mind blind from video, hoes and cable. Only grind dams, is that close to faithful? And in the race don't mean I can't look at the stable. Don't call me a smut, we be better than that. I'll be Dr. Masseuse, you can be the cat in my lap. Let's be energizer bunnies with the battery pack. You're so lovable, so soft and touchable. But I don't wanna fall. Completely huggable, wonderfully fuckable. And you know that's what you are, you are. Jazzy with a touch of nasty, but you walk right past me. Don't do me that way. I'm staring at you at the club for about an hour and a half, and you smelling like you just took a shower and a bath. And those curves, how they strike a nerve from your nose to your toes. Your whole body's superb, and I'm sure you got a mind too. And with my head, I can get behind you if you want something solid. I got it. I keep my game and my thing polished. I'm just tripping. Gonna step up out of here. I got weed, wine, liquor, and beer at the spot. Why not, girl? You fine as fuck. Don't say no, girl. Don't do me like that. I don't wanna offend you, but I sure wanna put my thing in you. Girl, you're so lovable, so soft and touchable. But I don't wanna fall. Completely huggable. I was gone off a feature as soon as I seen Mamacita. Her tongue playing with the straw and the margarita. Puckering lips showing me she got the jaws to eat her. Dick Cheney told me watch my heart and not her features. But Jesus, I don't mean to be in vain, but I tip you with my tab money just to get a name, bartender. Could you tell her to give me a shot? If not, woof it on the rocks and make it a double. Might holler later on the block, not looking for struggle. But for an out of world experience, hop in my shuttle. Fresh out the muzzle, train like good hell. Come chop it up with me, there's some good wood here. Get lucky in Kentucky if you play the odds right. With brothers a serenade a bride like. Girl, you're so lovable, so soft and touchable. But I don't wanna fall. Completely huggable, wonderfully fuckable. And you know that's what you are, you It's the number of sweets that I smoke. If you let me, give me your mic. Yo, one, two, you shout and shit. Niinpä niin. Jep. Joo. Kunin linguist. Ja fiittaamus Devin the Dude. Ja biisihän oli Wonderful. Okei, oliks Devin the Dude toi, mikä päästeli noita oravamaisia ääniä tuolta? Blah. En mä tiedä. En mäkään. Huutaa taas. Joo. Tulee se kotoisa tunnelma. Kyllä, perus lähiradio tunnelma. Mutta nyt siirrytään taas tonne hämyiselle jonnekin 70-60-luvun holleille Space Ritual-levylle. Mm-hmm. Juu. Sen teki aikanaan silloin Hawkwind. Siitä sitten neljäs kappale, Brainstorm. Että nyt se mut kunnon aivomyrskyy kehiin. We'll be right back. were down and seemed true. But I blame me too, cause as I chronicle my life, I realize I'm responsible for obstacles in front of me, my own self to blame. But I worked hard to receive the wealth and fame. It's a helpless game, but if you're willing to play, there's sharks in the water who are willing to pay the price of your soul. But if you give it away, you silly motherfuckers are all committed to stay. It's a cold world, but you still want a part of it. Cypress Hilliltä. Kyllä, ja tuo taustalla oleva kuulosti hirvittävältä pälpätykseltä. Se kuulosti lähiradiolta. Kyllä, lähiradion pälpätystä, 100.3 megahertsiä. Mm-hmm. Joo, se ei olikin. Ei tarvitse itse spiikkailla mitään, kun taustalta tulee kaikki keskustelut. No joo. Päivän polttavista aiheista. Nimenomaan. Mut joo, mut laitetaan musiikkia. Ei nyt ensin laiteta ennen kuin kerrotaan, mikä äsken soi. Se on kyllä ihan totta. Niin justiinsa. Anna palaa. Niin. Kuten juuri äsken arvasit, että sehän oli Cypress Hill todellakin vuoden 2001 Stone Riders Advance suluissa se levyltä. Avausbiisi, It Ain't Easy. Joo, nyt voi sitten laittaa seuraavan kappaleen ja mitäs sieltä on tulossa. Vuoroon tulee Dalek. Jaha. Ja biisihän on Tarnished. En nyt rupea tarkemmin lausumaan. Joo. Okei, sovitaan näin. Mut menin nyt tonkin sanoista ääneen vielä. No niin, menitkin. Kuunnellaan nyt, miten se sitten menee. Thank you. sinne meni. No niinpä meni. R.J.D. Kakkonen kappaleellaan Through the Walls. Okei. Joo, se ei kuulostanut ihan niin tyypilliseltä. Ei niin, toi oli aika paljon tuommoista. Ysäri. Ysäri. Henkistä. Poppi. Brittipoppimeininki. Tuli itselle mieleen vahvasti. Kyllä. Nonni. Kummallisilla höysteillä. Erittäin. No nyt mennään sitten jonnekin tuonne 70-luvulle ja Amerikan mantereille, jossa ovet paukkuivat aikanaan kovastikin paljon listoilla, eli The Doors. Ja Summer's Almost Gone nimisellä kappaleellaan. Ajankohtainen kappale. Niin. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? Morning found us calmly unaware. Noon burned gold into our hair. At night we swam the laughing sea. When summer's gone, where will we be? Where will we be? Where will we be? Why can't we have some good? Hey, hey, hey. Where's the wrong way?

could you help us sing this song? Seeing Red. Sä rimmas melkeinpä. No niin. Joo. Pojat on runoilijoita. Suorastaan. Joo, levyn avauskappale. Joo. Uprising. Oli levyn nimi. Joo. Oliko se biisinkin nimi? Eikö, se oli Seeing Red. Joo. Nonni. Selvä. Derek and the Dominos sitten seuraavaksi tuolta jostain 70-luvulta taas vaihteeksi Eric Claptonin salanimellä levyttämää materiaalia. Joo, One More Chance on biisin nimi. Ei siitä se enempää. You sent a letter before. Yeah, yeah. I sent a dream to you last night from the end of the world. Sinne häipyi Electric Light Orchestra ja kappaleella on From the End of the World. Kyllä, kyllä, maailma loppuu, mutta päivämäärää en kerro. Lälläs lää. Joo. Joo, toi oli Time-levyltä, joka ilmestyi vuonna 1981. Joo, ja yksi biisi taisi jäädä muuten viikkailematta tuossa. Niin jäikin, kun sä liahuit tuolla jossain heilumassa. Kyllä, kävin nein hikoilemassa pihalla. Kyllä, kyllä. Joo, mutta no niin. Se oli siis Anti-Control ja Christian Murder oli biisin nimi. Jaha. Joo, ja seuraavaksi vuoro on Black Flag. Jop. Ja Jealous Again. Okei. Okay. Okay, we're rolling, you can play. I'm gonna beat you up. Kalevala, Rocking Fish nimisellä biisillään vuonna 1974 julkaistulta Boogie Jungle-levyltään. Joo, sellainen taidon näyte, ja nyt kun ei tuo yksi taas tuolta ilmesty, niin panna Kingston Wall ja Party Goes On -trilogilta. Such a fine day for me to live. Yesterday everything was in my head in one piece. I had my time to lie down and just to wander around. I had my time to go into the system of sound and think it over. No one can. stay by your side now and forever. I will always only be in love with you. Is it true when you say that you love me? And is it true? Siinäpä sellainen. Kyllä, tanskalaista poppistmusaa 60-luvulta. Tästä eräs suomalainenkin bändi teki. Version. Kyllä. Mikä on varmaan suomalaisilla radioaloilla soinut huomattavasti enemmän kuin tuo alkuperäinen. Niin, mä veikkaanpa, että useammat tunnistaa sen suomalaisen tekemän version. Kyllä mä veikkaan kans. Joo. Ja kuullut sen. Mä veikkaan, niin, että harvempi voi luulla, että tota, niin se myös on niin kuin. Niin, alkuperäinen, niin. Mutta ei ollut. Ei, kaikki ei jaksa lukea levykansitekstejä kunnolla. No mut niin. Joo, siis tämähän on eri nimelläkin vielä, I'll Stay By Your Side. Niin. Kyllä, ja siis orkesterihan oli Lollipops. Joo. Nuoret pojat Tanskanmaalta. Näin, äänen murroskaan vielä kunnolla tullut heille. No ei ollut, ei. Joo, mutta sitten. Seuraavaksi vuoro Adrian Sherwood kappaleella Paradise of Nada. Ja tämä on remix. The research and experimentation that led up to the development of this machine was started way back in the 20th century. Why, I always thought that the people back in the 20th century were much better than savages. We'll be right back. choking sound of fury exploded from the rock shatters they had left. Tuttu kappale. Kuka se tulkitsi tällä kertaa? Tällä kertaa oli Alex Harvey tulkitsemassa tuota Johnny Kid and the Piratesin alkuperäiskappaletta Shaking All Over. Joo, ja se on siltä The Mafia Stole My Guitar vuodelta 1979. Juu, sellainen versio. Mun mielestä toi on vaan niin kova, että oli ihan pakko soittaa. Joo. Mm. Laita sitten vähän räppiä. Joo. Tää on Mysteri-kappale, sovitaan näin. Joo, sovitaan näin. Hey, what's up, Nakey? Hey, what's up, Cool Whip? What's up with you and your brother, new shit? Oh, all I can say is to all those motherfuckers out there that want to get my brother's props, fuck em. Yo, Prolix hit the motherfucking hood and get a crown on G. Banana clip the Uzi for the bucks, don't wanna be down for the underground. Niggas wanna front, it's the 1990s. Havoc seen the popping trucks, hit the damn parts, all the niggas get low. Smoking that endo, balling on a coke. Crips hugging bloods, bloods hugging on a crib G. Niggas got the AK stats for the PDR. I guess the felon has to rock it. Nigga, don't stop at 808, yeah, drop it. SCC's in a house to the hoes, you better hide that ass. It's time for a drive-by. You wanna die, nigga? Why, nigga, if you try? I might smoke, cause I'm locked off the endo. South Central style, break them like a window. Who gives a damn, nigga? Run up, get your ass beat in the street, motherfucker. Lighter than the lightest motherfucker, cause I'm ruthless. Come into my hood and your ass is cash chrome. But try and flex and catch a nine to your damn dome. So fuck, fuck, fuck, fuck the bullshit. I stay G'd and my attitude is cool, bitch. I roll a four, drop low on the twisters. A 380 in my lap for the jackers. South to the motherfucking central, call the jail, bro. A young black motherfucker's home away from home. Lockdown ain't shit, G. I'm in and out of jail like I'm in and out of pussy. Give me 5 years, yo, I'm out within two. Back on the street slanging, yeah, it's nothing new. But this is how we live, and this shit can get me to a hardcore gangster, a full-time criminal. Don't give a damn, damn what they all say. I go to sleep and wake up with my AK. Zip your is ass in the Nizzon Fizzo. You're talking about the Drizzy. Nigga, just listen to the motherfucking V. It's all about the Nizzon Millimeter. Rhyme Son's taking shit to the climax. A motherfucking G, I'm putting suckers on their back. I'm back with a burning sensation to inflict shit. Jump a fucking brick up your ass, you little misfit. Coming from the SC, AKV and Prodigy. Nothing but lopes in the hood, fuck the police. Nigga, steal shit, kill shit, and get lit. South Central Madness, motherfucker, with a hit of hardcore flow. Back it up, fool. Get your fucking brains in your lap and fill your cap. Niggas wanna bail with the lurks on and claim shit. Get your fucking ass lit, fucking with a lunatic. Prodigy, nigga, is it on? Yeah, so get the fucking Glock, let it rip to the dome. Load the fucking Glock as a rock to a tempo. Shoot a nigga simple, then call me a criminal. Hit the fucking corner, let the Uzi flow swift. Spit your fucking mouth, cause I heard you wanna rip. The motherfucking pin, yo, as deadly as a cancer. Think you can fade me, nigga, then no is the answer. Jee. Siinähän tuli sellainen kolmen biisin kimara. Se oli ensimmäisenä Russ the Analog Kid Signals-levyltään. Ja sitten siinä seuraavaksi tuli Somebody Up There Likes You-niminen kappale. Ja sehän oli nyt en muista. On niin hyvin menee mullakin, vai mitä? Miten se nyt ottaa? Mäkin olen joskus unohtanut kerran. Kyllä. Joo, jotain, se oli siis Simple Minds, joo. New Cold Dream-levyltä. Ja toi viimeisen oli Drive by Tuckers ja Cassius Brother. No. Tiedätkö, mitä mä muistan? No. Mainitsin, että se yksi kasetti jäi mun soittimeen jumiin ja mietin sitä bändiä. Niin se oli Rush. Kyllä. No niin. Sitäkin sä tossa aiemmin päivänä. Kyllä. Okei. Kerrotaan sen nyt kaikille. No niin. Vaikka ei kukaan muu tiedä oikein, että mistä oli kyse, mutta vastaus oli Rush. Näin. Kyllä. Mutta seuraava ei ole Rushia. Mä en tiedä, voisiko ne haastaa oikeuteen. Rikko mun C-kasetti soittimen. Yritä. Niin, olisi varmaan fykyyn kuitenkin. Joo, kyllä mä luulen. On ne joku sen levy myynyt ja niin edelleen. Niin on varmaan rojalteja napsahtelee kuule. Juu, ja oheistuotteita varmasti tuolla kaiken näköistä. No okei. Okei, mut nyt. Lisää musiikkia. Se Rassista. Jep, ja sen kestävyydestä. Seuraavaksi vuoro on Edukehä Kettunen, mukanaan Asa. Ja biisi on Karvattomat koirat. Edu on karvaton koira, ja PP on karvaton koira. Asa vielä nuori poika, mutta siltikin karvaton koira. Mä oon karva verran yli 30, mut silti lähes karvaton. Ei auta viviskaalit, eikä muutkaan mönjät, olo on toivoton ja osakseen munaton. Jos vaan voisin tehdä asialle jotain niin kuin Pelle peloton. Nyt voin ainoastaan lievittää mun tuskaa, ettei olo ois liian levoton. Mä oon sieppari tässä budipellossa, formaattiradioiden soittokielossa. Mut se on ollut aina tiedossa, et vihan saarella on karpelaa ja vienosta. Jotkut ensä kiksejä champagnasta ja Edu häni tuskin dullasta. Ja tiedossa on, et aikoi sit jo flippasi. Rupes päässä pyöri niin kuin flipperis. Ja mä oon karvaton koira, ja pepupano on karvaton koira. Asa vielä nuori poika, fyysisesti, henkisesti karvaton koira. PL-röyhtäys pakkassa raukee, mieleni syttyy kun keukoni aukee. Elää kuolesta edes uuteen kauteen. Mustis plehos venää lopussa lauseen. Neidit hiljaa, tenavat kylmii. Kuuma iskulinja sattu pyhä sylvii. Kuppikunnalle nuori puupään rokkaa. Itästadis olarii, ohareita poppa. Pois enkevistä, ulos temppelistä. Juokse täysin jaloillani läpi Schengenistä. Puffa kerran, passa takka viistoo. Mun aktiivi hiili, levy lapka riistoo. PP Pohjola, Kettu Kolonen. Tän koiran kenkä on Lipposen kokonen. Ohi jonojen meni kalamari unioni. Tehtiin silloin kun saa kadun vielä juni oli. Mitti ongelmia, niini ovelia. Tytöille T-paito ja pojille ovelia. Tai pojille mikkei, tytöille trippei. Oji, sovi ja putrokse rippei. Edu on karvaton koira, ja PP on karvaton koira. Asa vielä nuori poika, mutta siltikin karvaton koira. Direki, sori et mä feidasin sut. Mä löysin yhden brykän joka antaa paremmat potkut. Ja luisun lähemmäksi keski-ikää. Huomaa, mun kropas ei tapahdu juuri mitään. Mä lupasin mutsille, et hoidan hommat. Enkä valedellut tippaakaan. Oli suora selkäinen, kävi kääntyy intis. Muuten vetänyt kauaa lippaakaan. Oon karvaton koira, kasvosta nuori poika. Ja pojat hantaa tojoika. Ja Peppu Pano on potra poika. Peffa Pluttu, melkein DJ. Ja karvaton koira. Trio Herles, karvaton kolmikko. Edukehä Kettunen. DJ Peppu Pano, Asa, vuoden 2006, Satola. Edu on karvaton koira, ja PP on karvaton koira. Asa vielä nuori poika, mutta siltikin Jees, jees. Yes. Underground huminaa. Sitäpä juuri. Se oli Blood for Bloody, Serenity. No niin. Vaihteeksi mennä seuraavakin biisi alkaa, mutta no yritti se nyt ei ollut varsinaisesti uniikki tapahtuma. Ei ollut, ei. Näinpä näin. Tarkkuutta siellä toisella penkillä. Niin, mitäs sitten? Mikäs toi? Niin. Niin, se oli Blood for Bloody. Joo. Ja Serenity. Nonni. Oli kappaleen nimi saman nimiseltä levyltä. All right. Sitten päästäkäämme Robby Krieger. Mm-hmm. Mm, kyseisen herran bändi on tänään jo soinutkin, mutta nyt mies soolona. Joo, Doorsia siis soitin. Joo. Kyllä vain. Tämä on Door Jams-levyltä. East End, West End. still cap. Flex. You can catch luck in the dice game, tearing the block up. I don't stop, bank, I close account, stock up. Spend the whole advance in both hands, get it rocked up. Street looking like a track meet when I pop up. How these boys gonna stop luck without blocks up? Running the club barefooted, throwing five shots up. Niggas gonna bounce, tell them bounce, throw your ox up. You just a buck, go five, and act like a rock. Catch me in the hood with Poppy, trying to cop grams. Screw a dirt bike, I'm trying to cop me a land. I'm a gorilla. Nigga, feed me black bananas. Might catch me black down with a black bandana. With the fifth choked out in the bins with the rims poked out. Or in a truck with luck getting smoked out. I'm trying not to blast the sket, but y'all hating on the kids, so I'ma spaz on fuck Master Flex. To all my stars in the club, I'm a grip. To all my fly chicks with their own shit. To all my thugs throwing dubs on the stick. Bounce, bitch, bounce, bitch, bounce, bitch, bounce, bitch, bounce, bounce. To all my ladies in the club, wildin' out. Bounce, bounce. To all my thugs in the pen, down and out. Bounce, bounce. To all my fly chicks, stay styling out. Hey, yo, hey, yo, hey, yo, y'all done let the kid in the game who black out. Y'all done assed out. I'm running in the game, snatching chains on the cash belt. Anybody could get it. I dare y'all to act out. I guarantee homicide will be coming to drag out. Dummies, I'm dumping dum-dums on when I clap out. A lot of niggas rap thugs, but never pull gas out. Shit, I'm from the streets, lay the strip with the jacks out. But when the coke price went up, I ran up in the crack out. I got niggas on my dick, and I ain't even got one. Flow kinda sick, you gotta get caught one. Niggas talk slick, only when the cops come. That's when I come through and scrape your ass. I need to a milli extra for uns. Whole damn cook, I got uns. How you gon' talk crap with collapse for uns? Claim to be a thug, nigga, won't you blast for uns? To all my thugs in the club, poppin' crisps. To all my fly chicks with their own shit. To all my thugs throwing dubs on the stick. Bounce, bitch, bounce, bitch, bounce, bitch, bounce. As we have said, we are here in the tunnel each and every Sunday. I know I'm here. Every Sunday at the tunnel. Can I get a yeah? Yeah. You know what I'm saying? Funk Master Flex. Big Cap. I'm ripping down the tunnel each and every Sunday. Can I get a yeah? Yeah. Sinne loppui Funkmaster Flexi ja Big Capin kimppalevy. Ja mukanahan oli Lady Luck ja Chinks the Diva, Chivai. Ja kappale oli Bounce, levyn lopetusraita. The Tunnel oli levy. No niin. 99 oli vuosi. Okei. 99. Siitä sitten mennään tuota noin 30 vuotta taaksepäin vuoteen 1969 yhtyen nimeltään 49 Parallel. Niin tuota, julkaisi sitten levyn yhtyen nimeä kantavan sellaisen. Ja tuota, tämä on sitten vähän myöhemmin julkaistu uusinta, koska tähän on nämä single-versiot ja muut lyöty, niin semmoinen kappale kuin Missouri ja single mix. I miss Missouri, California ain't at your home. Sometimes I wish I'd never had the urge to roam. But now I changed my mind. I slow down my growing up. I'll take my years on one at a time. I miss old mama, California ain't where she's at. I suppose I shouldn't leave her when she's so old. I should have been more kind. I'll slow down my growing up. I'll take my years on one at a time. Oh, how I miss Missouri. Since I left, I've been in misery. I think the right thing to do is go home. miss Missouri, California ain't my true home. Sometimes I wish I never had the urge to roam. But now I've changed my mind, I slow down my growing up, I'll take my ears on one at a time. Oh, how I miss Missouri, since I left I've been in misery. I think the right thing to do is go home. Takaisin Pekingiin, suuren johtajan luo, meidän ajan suurin mies on toverimme tuo. Presidentti on viisas, aatteensa kaikille suo. Mau, mau, mau, mau. Kansa huutaa hoi, eläköön hän. Puheenjohtaja johtaa kansan taisteluun. Yhdessä pois, takaisin Pekingiin, älä milloinkaan astu Hongkongiin. Aina kulttuurin kumous valmistaa uudistuksiin. Mikä onkaan tärkeää, ideologia ja työ, jostain kuuluu hunga hunga. Silloin kiristetään lyö, silloin lyödään vihollinen, joka varkain tulee peltoon ja syö. Mau, mau, mau, mau, hurraatuu, kansa huutaa hoi, eläköön hän. Puheenjohtaja johtaa kansan taistelu. Historian siipien havinaa Suomi rockissa. No kyllä, varmaan tuosta albumista voi niin sanoa, kyllä. Kyllä, aivan Suomen varmasti. Talvisota, missä nyt oli aika paljonkin tuttuja nimiä varmasti aika monelle. Niin. Tässä nyt laulaulu rautteli muun muassa Batting. Mutta se olikin laulu, jossa on tunnelma. Niin. Juuri näin. Ja siinähän sitä tunnelmaa kyllä riitti. Joo, viimeinen puolituntinen nyt sitten tässä menee tästä meidän Underground Humina-ohjelmasta. Että joo, käytetään se musiikkiin ja sitten seuraava musiikki on vuodelta 1994. Mm-hmm. The Sabres of Paradise, Haunted Dance Hall-levyltään kappale nimeltä Team. Mm-hmm. See what's happening on that. No limit, cash money up in New Orleans. Bling, bling, baby, all I see. But them haters don't like that. And them fakers don't bite that. Hollin' uptown, downtown, and all the wars. A block party full of numbered hot girls and boys. So back it up, drop it, wobble and flex. I went to St. Louis on my way, big rest. From Chi-Town to Cleveland, lyrics get speeded up. They flipping, they beat it up. The crowd just eat it up. They keeping it streaming up. The bump in the Jeep hit Detroit and Cincinnati. Before I bailed out east and yelled South Bronx. South, South Bronx. Long Island, turn it out. Brooklyn's in the house. Manhattan and Jersey, Queensbridge. Before I leave NYC, let me know what it is. It's y'all clubs like our club. VIP in the back and the dance floor pack. It's y'all clubs like our club. If you ever been to Dallas, fool, you know what's up. It's y'all clubs like our club. We got plenty of bras, we can flip with y'all. It's y'all clubs like our club. We show everybody love, it's y'all playing us. Man, we gonna get down to Miami on time, fool. We gonna have to catch a plane. Don't stop, get it Don't stop, rock with it. Take it off, get loose, get wild. Break it down, Miami style. It's your birthday, it's the holiday, it's the weekend, huh? Say, man, we got to get up out of here. I'm getting tired in a mug, you know what I'm talking about? I dip and I dodge, I swing and I bang. Stop off in Houston, Texas, where they screw up everything. Feel for the South Park, can't forget the acres. I'm stepping on them haters and skating on them fakers. Wood brain filled with diamond, VCR on the rack. From Dallas to Napoma to PA and back. I'm coming down here, time for the money in the show. So much love in Clutch City, man, I already know that they clubs like I club. VIP in the back, man, a dance floor. They club like our club. They got plenty of wood and they gon' flip with us. Cause they club like our club. VIP in the back, man, that dance floor packed. They clubs like our club. Got plenty of wood and they gon' flip with us. 2000, I'm talking about. Oklahoma Assassin up in the house. Y'all and you girls don't come back like this. It's too late to duck, you know what I'm saying? It's all. Locked in our records, baby, cranking it up, all across the world. Wanna know if y'all clubs like our clubs like Dirty Town Dallas, you know what I'm saying? Play us like we bump y'all stuff, you know what I'm talking about? No, mutta sehän oli Oakleaf Assassin. Ja is your club like our club? No. Oli biisi. Okei. Sitten laitetaan vähän rivakampaa tempoa seuraavaksi. Noni. Joo, 2004 remasteroitu So Far, So Good, So What, jonka siis Megadeth on aikanaan julkaissut, ja siitä neljäs biisi, Mary Jane. Mhm. was it made? Niin. Siinäpä Matt Paul tulkitsi meille Sick of It Allin kappaleen Give Respect. No niin. Joo. Joo. Me aletaan vetelemään viimeisiä. No näin on. Lähetysaika jotenkin aina lopussa tuntuu, että nyt se menee ihan älyttömän nopeasti tuo kyllä, aika. Kyllä, vikatunti varsinkin menee sille. Että. Joo, näin se on. Mutta ei kai siinä. Laitetaan tähän väliin tuota vähän erilaista musiikkia, mitä tuo äskeinen. Jackie Mitto. Mm-hmm. Mitto se sanoo. Mitto. Se mittoo niin paljon, ettei se ole mittojakaan. Joo, tämä on jostain vanha Studio One kokoelma. Ja biisi on El Bang Bang. Thank you. Joo, se alkaisi olemaan siinä. Se kyllä. Oli Deep Purple ja se. Jep. Levyn avausraita Highway Star. Ja näihin tunnelmiin päätämme tältä erää. Juu, viimeisenä hitaana toimii Meat Puppets. Noni. Joo, kakkoslevyltään, 14 biisi, I'm Not Here, ja kohta se pitää paikkansa. Heido, ensi viikolla sitten taas.